43. Co myslíš, řekl poručík Kotásek, byl bys schopen udělat jednou v životě výjimku a pořádně se najíst? To by chtělo upřesnit, uhnul Vápenec, záleží na tom, jakou šílenost máš na mysli. Bylo by to v zájmu konečného efektu našeho pátrání, předl Kotásek nejsladčeji, jak uměl. A rád bych ti předložil dva houbové guláše, které jsem si dovolil vyrobit. Jeden jsem dělal s odporem a druhý s nesmírným nadšením. Bylo mi přitom jako virtuosovi na klavír, jemuž se dostalo té cti hrát v koncertní síni Chopina. Já houby nerad, mračil se kapitán, a taky nechci dopadnout jako Orobail nebo Petr Thiel. I když se s nimi co do významu nechci srovnávat. Mé guláše jsou zaručeně jedlé, tvrdil Kotásek, a byl bych strašně rád, aby ses osobně přesvědčil, jak propastný je mezi nimi rozdíl. Ten první jsem vyrobil podle rozboru, který nám poslala chemická laboratoř. Je to pokrm, který údajně Orobail nedojedl, když se od doktora Berušky vrátil domů. Prosím, ochutnej ho. Přinesl talíř hnědavé směsi vonící po houbách a postavil jej před Vápence. Ten se s odporem chopil lžíce a polkl několik soust. Potom pokrčil rameny. Nevím, co ode mne chceš slyšet, řekl. Není to nejhorší, ale párek s křenem je lepší. Nemám námitek, byl potěšen Kotásek, neboť pokrm odpovídá, řečeno slovy doktora Berušky, výtvoru kuchaře řemeslníka, ne-li přímo nádeníka. Je bez nápadu a jeho chuť může náročnější konzument pohanět. Kdybych připustil, že mistr Orobail poté, co na několika místech hodoval a křepčil v kulinárních orgiích, přišel domů a dorážel se tímto blafem, nesměl bych se do konce života postavit k plotně. Aspoň bys zhubl a vypadal jako důstojník. Už klíbil se kapitán. Stejně se vsadím, že už si zase přibral. Co nevidět, začnu běhat v lesoparku, slíbil Kotásek, ale teď je nezbytné, aby ses ještě jednou obětoval. Slibuji ti, že nebudeš litovat. Předložím ti pokrm, který je dílem skutečného veleducha naší kuchyně. Jistě už tušíš, že jde o ohňostroj chutí sestavený dle receptu mistra Orobaila z rukopisu kuchařky, kterou mi laskavě zapůjčil doktor Bayer. Je zajímavé, že v rukopise získaném od paní Orobailové recept na ohňostroj chutí chyběl. Řeknu ti rovnou, že tento pokrm mohl vzniknout jen díky mé nezměrné píli a pracovitosti. Jisté zásluhy má ovšem i Vládo Souček, který nejenže mi sehnal všechny potřebné houby, ale velkoryse dovolil, abych mu dokonale splundroval jeho jedinečnou výstavu. No dobrá, mračil se kapitán, já vím, že tomu neujdu. Kotásek už také přinášel talíř s vyhlášeným houbovým zázrakem. K takovému jídlu by se mělo přistupovat po špičkách, tvrdil, a se stejnou úctou jako k obrazům předních francouzských impresionistů. Podle literatury zná lidstvo 7 divů světa, ale ohňostroj chutí je zcela nesporně divem 8. Sám poznáš, že může klidně konkurovat jak egyptským pyramidám, tak vysutým zahradám Semiramidiným. Vápenec odevzdaně vzdychl a statečně polkl několik soust. No, zaútočil Kotásek. Vyjádři se, pálí to, zahučel kapitán. Je tam nějaký pepř nebo co? O Kotáska se pokusili mdloby. Člověče. Zasténal, což pak neslyšíš znít stříbrné harfy a zpívat kůry andělské. Netetelíš se blahem a nebažíš po rozkoši dalšího sousta. Guláš jako guláš, mávl rukou Vápenec. Ale jestli naši chemici v přísně vědecké expertize potvrdí, že mezi těmi dvěma břečkami je nějaký rozdíl, tak to od tebe beru.